Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 grudnia, minęła 9. Jolanta Padlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. W Europarlamencie nie będzie większości do nałożenia na Polskę ewentualnych sankcji, mówi europoseł Karol Karski. W serwisie też kolejny apel o rozsądne zakupy i niemarnowanie jedzenia. Prezydent Włoch rozwiąże dziś po południu parlament. A w Parlamencie Europejskim nie zbierze się odpowiednia większość, by nałożyć na Polskę ewentualne sankcje, mówi europoseł Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski. W minionym tygodniu Komisja Europejska uruchomiła wobec naszego kraju artykuł 7 unijnego traktatu. Powodem są zmiany w sądownictwie. Gość radiowej Jedynki ocenił, że działania Komisji nie mają szans na zdobycie poparcia. Artykuł 7 stwierdza, że zarówno w procedurze takiego potencjalnego stwierdzenia nieprawidłowości, tam gdzie jest potrzeba 22 państw członkowskich, 4/5 państw członkowskich, jak i przy ostatecznym głosowaniu, gdyby do niego dochodziło, gdzie jest wymagana jednomyślność, o której państw członkowskich, gdzie już wiadomo, że też jej nie będzie, to potrzebna jest jednocześnie zgoda Parlamentu Europejskiego, wyrażona 2/3 głosów. I jak widać, w Parlamencie Europejskim nie ma 2/3 posłów, którzy widzieliby jakiekolwiek zagrożenia płynące ze strony Polski. Po uruchomieniu artykułu 7 na końcu procedury istnieje możliwość nałożenia sankcji, ale konieczna jest tu jednomyślność państw członkowskich. Premier Węgier Viktor Orbán potwierdził, że jego kraj zablokuje wszelkie próby nałożenia sankcji na nasz kraj. Do rozsądnych zakupów i niemarnowania jedzenia zachęca Agnieszka Bielska z Food Sharing Polska. Przypomina też, że każdy może przynieść jedzenie do tak zwanych jadłodajni prowadzonych przez tę organizację. Każdy może też skorzystać z produktów tam zostawionych, nie tylko ubodzy, zaznacza gość Polskiego Radia 24. My tak naprawdę chcemy, żeby z tej żywności korzystali wszyscy. U nas nie trzeba mieć zaświadczenia, że jesteś w trudnej sytuacji, dlatego uważam, że jesteśmy unikatowi. Jeśli sklep chce podzielić się z jadłodajnią dla bezdomnych, to my możemy pomóc w kontakcie, ale nasze punkty działają anonimowo i pan może sobie przyjść do jadłodzielni, wziąć co chce, może przyjść również bezdomny. Agnieszka Bielska przypomina też, że od 4 lat każdy przedsiębiorca może bez płacenia podatku podzielić się żywnością z innymi. Prezydent Włoch Sergio Mattarella prawdopodobnie rozwiąże dziś po południu parlament i otworzy drogę do przedterminowych wyborów. Nieformalnie uzgodniona przez partie polityczne data wyborów to 4 marca. Kadencja parlamentu kończy się 15 marca. Jednak włoskie media, powołując się na źródła w rządzie, twierdzą, że premier Paolo Gentiloni po podsumowującej rok konferencji prasowej złoży rezygnację na ręce prezydenta, który następnie rozwiąże parlament. Sergio Mattarella kilkakrotnie sugerował, że misja rządu powinna dobiec końca jeszcze w tym roku. 23 grudnia okazało się, że rząd nie zdołał przeforsować w Senacie ustawy o przyznawaniu obywatelstwa dzieciom imigrantów. Media podkreślają, że należy jak najszybciej wybrać nowy parlament. W obecnym 36% deputowanych i senatorów zmieniło barwy partyjne. Z sondaży wynika, że wybory wygra centroprawica, ale nie zdoła zdobyć większości parlamentarnej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W czasie świątecznej przerwy Zamek Królewski w Warszawie zaprasza do apartamentów królewskich, galerii z obrazami Jana Matejki czy specjalnej wystawy Zniszczenie i odbudowa zamku. A profesor Wojciech Fałkowski do galerii Landskorońskich. Zachęcam do obejrzenia naszej stałej ekspozycji z 2 Rembrandtami, znakomitymi przynajmniej kilkunastoma obrazami, które najlepsze muzea świata chętnie by miały w swoich kolekcjach, więc bardzo zachęcam, żeby czas związany z wypoczynkiem był poświęcony na odwiedziny stałej ekspozycji XVIII-wiecznej Muzeum Wnętrz i ekspozycji obrazów i rzeźb, która jest uświetniona ekspozycją 2 obrazów pędzla Rembrandta. Od nowego roku część wystaw będzie nieczynna z powodu przerwy konserwatorskiej. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Serwis sportowy Tomek Gorazdowski. Nowy rok za pasem, a z nim początek turnieju 4 skoczni. Trzeba się będzie przeciwstawić na przykład 13 Niemcom skaczącym u siebie. Ale co tam, my też mamy swojego asa, który może walczyć z Freitagiem czy Willingerem. Nazywa się Stoch, Kamil Stoch. Mam takie poczucie, że już coś osiągnąłem i teraz nic nie muszę, nie muszę nikomu nic udowadniać, ani też samemu sobie przede wszystkim. No i staram się po prostu patrzeć na to ze spokojem i niech inni się po prostu teraz szarpią i męczą. Pierwszy konkurs w Oberstdorfie już w sobotę. Prezes Rosyjskiej Federacji Piłkarskiej Witalij Mutko poinformował, że zrezygnował z funkcji szefa Komitetu Organizacyjnego Piłkarskich Mistrzostw Świata. Z MKOL-u go już wyrzucono dożywotnio, z FIFA też by pewnie wyleciał, została mu jeszcze posada rządowa.

też kina polskiego, to znaczy koprodukcje. I jestem bardzo z tego powodu zadowolony, że udaje mi się brać udział w takich koprodukcjach i chciałbym podążać w tę stronę, absolutnie nie zapominając o rodzimych polskich produkcjach, które są bardzo ważne i istotne, żebyśmy my jako kraj mieli do zaoferowania światu nasz punkt widzenia. O nowym filmie, na którego planie pojawi się niebawem aktor, dodam tylko, że będzie to duża międzynarodowa koprodukcja w cyklu Fajny Film o 10:45. Po 11:00 Grażyna Dobroń razem ze swoim gościem, doktorem Adamem Pabisiem, zajmą się naszym słuchem, również w kontekście Sylwestra i głośnej muzyki. Problemem też jest to, że o 22:00 już nie ma żadnej bariery krew-mózg i cały etanol, który spożywamy w alkoholu, niszczy nam ogromną ilość neuronów. Ciąg dalszy w instrukcji obsługi człowieka, kwadrans po 11:00. Będzie jeszcze gość przedpołudniowy z krakowskim makaroniarzem, czyli Bartkiem Kierzunem. Mam nadzieję przenieść Państwa do słonecznej Italii, nie tylko do zjedzenia. A już za chwilę książkowe podsumowanie roku. Lost control, guess where he stopped for petrol. Wishing Americana happy. Wishing Americana free. Benz on alien, passing by. Wishing everyone be. Things getting harder. Wishing everyone ease. When I made a joke about shooting stars, Ben spoke like a true bard. Said don't play with songs, music is not marked as fears. Joys. Wishing Americana happy. Wishing Americana free. Benz on alien passing by. Wishing everyone be back home in Jupiter. Things are getting harder. Wishing everyone is. Could it be? Could it be? Could it be? Could it be? Could it be? Could it be? Can it be? Could it be? Alright. Could it be? Wishing Americana happy. Wishing Americana free. Benz on alien passing by. Wishing everyone be back home in Jupiter. Things are getting harder. Wishing everyone to Benjamin Clementine, 19 minut po 9, a teraz zapowiadane książki i Mariusz Cieślik. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Książkowe podsumowanie roku. Przed świętami starałem się wybrać dla Państwa najlepsze książkowe prezenty pod choinkę. Dziś spotykamy się w dopołudnia po raz ostatni w tym roku. Spróbuję więc podsumować 2017 rok w literaturze. Przede wszystkim w literaturze polskiej. Często odnoszę wrażenie, że nagród literackich jest w naszym kraju więcej niż dobrych książek. Dlatego te udane są wyróżnieniami wręcz obsypywane. Tak było w ostatnich miesiącach z reportażem Cezarego Łazarewicza, Żeby nie było śladów, który zdobywał nie tylko nagrody dla najlepszych książek historycznych, ale też Nike. To jest porządna robota, bo autor zebrał wszystkie dostępne fakty na temat śmierci Grzegorza Przemyka i manipulacji, jakich wokół tej sprawy dopuściła się komunistyczna władza. ale mam poważne wątpliwości, czy to jest książka, która powinna dostawać nagrody literackie, czy raczej może historyczne i dziennikarskie. W sensie formalnym to jest rzecz bliższa tekstowi prasowemu niż takiemu typowemu literackiemu reportażowi. Ale jeszcze bardziej zaskakujące były wybory jurorów Gdyni i Angelusa. Te nagrody dostały książki kompletnie niezauważone nie tylko przez publiczność, ale nawet przez krytykę. Mam na myśli Pieczęć dla Amfy, Salci Hałas i Opowieści z ostatnich dni Olega Pawłowa. Ale wciąż zdarzają się takie wyróżnienia, które wskazują ciekawe kierunki. Oto w kończącym się roku dwie nagrody kojarzone ze środowiskami konserwatywnymi, czyli Identitas i Mackiewicza, dostały eseje poświęcone sarmatyzmowi. Palus Sarmaticus Krzysztofa Kellera i Sarmacja obalanie mitów Jacka Kowalskiego. Jak tłumaczyć nagły i trochę chyba niespodziewany powrót tej tematyki? Ja upatrywałbym przyczyn w konserwatywnym zwrocie, jaki w ostatnich latach dokonuje się w polskim społeczeństwie, bo to jest naturalny odruch sięgania do przeszłości w takiej sytuacji. Książki Kellera i Kowalskiego pokazują, że obiegowe opinie na temat sarmatyzmu są nieprawdziwe. Autorzy nie wybielają tamtej epoki, ale wskazują, że była to cywilizacja niezwykła, kulturowo oryginalna, bardzo demokratyczna jak na tamte czasy, no i niezwykle barwna. Ciekawe, że mniej więcej pół wieku temu jeden powrót sarmatyzmu w polskiej literaturze już obserwowaliśmy i tamtemu patronował Jarosław Marek Rymkiewicz. To jest jedyny z wielkich literackich mistrzów, którzy w tym roku nie zawiedli. Metempsychoza, druga księga Oktostychów, to jeśli chodzi o poezję, największe wydarzenie kończącego się roku. A jak było w prozie? Można powiedzieć, że w uderzeniu jest literackie pokolenie 30-latków. Szczepan Twardoch w tym roku pauzował i wydał tylko zbiór opowiadań Ballada o pewnej panience, skądinąd bardzo ciekawy. Ale nowe powieści Jakuba Małeckiego i Jakuba Żulczyka dają nadzieję, że przyszłość polskiej prozy wygląda dobrze. Małecki znalazł swój sposób opowiadania i w Rdzy pokazał znowu, że potrafi pisać o paradoksach ludzkiego losu i zapętleniach ludzkiej psychiki. Z kolei Żulczyk we Wzgórzu Psów potwierdził, że jego sposób na łączenie thrillera z powieścią obyczajową bardzo dobrze działa. No i mieliśmy też kilka intrygujących debiutów prozatorskich. Paweł Sołtys, szerzej znany pod swoim muzycznym pseudonimem Pablo Pawo, w swoich mikrotykach, czyli miniaturach z warszawskich podwórek i osiedli, okazał się godnym następcą Marka Nowakowskiego. Zaś Anna Cieplak w Ma być czysto pokazała straszny świat współczesnych polskich nastolatków. Jeśli zaś chodzi o to, co działo się za granicą, to wczoraj powiedziałem szerzej o powieściowym cyklu Patrick Melrose, Edwarda St. Aubina, który jest prawdziwym objawieniem współczesnej prozy. Ale gdybym miał tu wymienić najważniejsze i najciekawsze książki zagraniczne, jakie w tym roku przeczytałem, to wniosek byłby jeden. W literackiej lidze mistrzów triumfy święcą dziś Brytyjczycy. To, co w ostatnich miesiącach robiło największe wrażenie na recenzentach, napisali autorzy z Wysp. Julian Barnes i jego Zgiełk czasu o Dymitrze Szostakowiczu, Zadie Smith i Swing Time oraz Salman Rushdie i Złoty Dom Goldenów. No i był też Nobel dla innego Brytyjczyka, Kazuo Ishiguro, autora świetnych Okruchów dnia. To były te wydarzenia, które po roku 2017 zostaną w annałach literatury. Dziękuję i do usłyszenia w roku 2018. Dziękujemy, a lektury polecał Mariusz Cieślik. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. 23 minuty po 9, za 7 minut w Trójce informator ekonomiczny i Arkadiusz Ekiert, ale zanim Kate Bush, Cloud Busting. I still dream of I wake up crying. Ogłoszenie społeczne. Wybuchła mina pułapka. W Afganistanie zginął kolejny polski żołnierz. Tragedia w górach. Lawina porwała 10 ratowników. Po polskim rozbił się myśliwiec bombowy Su-22. Zginęli dwaj piloci. Na miejscu zginęła 40-letnia pracownica ośrodka pomocy społecznej. W warszawskiej Woli policjant został śmiertelnie ugotowany. Dla ciebie zginął policjant, a dla mnie tata. Wspieraj dzieci, których rodzice zginęli na służbie. Wejdź na stronę Fundacji Dorastaj z nami.org i pomóż. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. Smart TV Samsung 40 cali, za który zapłacisz 1329 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Dlaczego kupujesz na ryneczku Lidla? Bo codziennie są nowe dostawy. No to zapraszamy, bo już teraz słodkie ananasy tylko 3,99 za kilogram, a mango 33% taniej, tylko 9,99 za kilogram. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. A co tu się wycina? Ścinamy ceny na maksa. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest w 9:30. Informator ekonomiczny. A dziś w studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny i Arkadiusz Rzekiel. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Panie redaktorze, taki obraz gospodarki żegnamy. Gospodarki 2017 roku. Wzrost PKB pobił oczekiwania sprzed roku, a w finansach państwa jest najlepiej od wielu lat. No i łyżka dziegciu, tylko inwestycje wciąż kuleją. No ta sytuacja w polskiej gospodarce jest tak optymistyczna od kilku już miesięcy, od kilku kwartałów. No i całe szczęście, że nie ma rozczarowania na koniec roku, bo bywało już tak, że było dobrze, a później coś tąpnęło. Pojawił się lekki deficyt, ale i tak spodziewano się, że będzie większy. Tak jest. I to jest efekt zbiegu okoliczności bardzo korzystnych. Częściowo niezależnych od nas, bo na przykład koniunktura w Europie Zachodniej, szczególnie w strefie euro, jest rewelacyjna od lat, najlepsza. W związku z tym my na tym korzystamy i nasz eksport buzuje, więc to dla polskiej gospodarki jest szalenie istotne. a częściowo od działań administracji polskiego państwa, to znaczy na przykład programu walki z przekrętami finansowymi, uszczelnienie podatków i takie efekty przyniosło dodatkowo pozytywne. No sprzyja tej koniunkturze i temu wysokiemu wzrostowi, no to niewątpliwie także sytuacja na rynku pracy, gdzie od lat tak nie było, od ćwierć wieku już takiego niskiego bezrobocia nie było, a to się przekłada także na wyniki budżetu, bo zmniejszyły się dopłaty do FUS-u i w związku z tym już jest lepiej. Więc suma summarum, nazbierało się tych czynników sporo, żeby być optymistą. Także co do perspektywy przyszłego roku. A najważniejsze, co się wydarzyło, to ten niepokój z początku roku 2017, kiedy nie wiedzieliśmy, co się stanie, jak tyle osób wyjdzie z rynku pracy. To znaczy odejdzie na wcześniejsze emerytury. Tak. A tu okazuje się, że jak na razie dramatu nie ma i nawet to, mimo że bardzo niepokoiliśmy się, nawet to nie wpłynęło źle na koniunkturę. No to spójrzmy w takim razie w przyszłość, w 2018. Ekonomiści największych banków dobrze postrzegają perspektywy polskiej gospodarki właśnie w 2018 roku, choć z punktu widzenia portfela przeciętnego Kowalskiego nie wszystkie zmiany będą korzystne. Coraz bardziej uciążliwe mogą być podwyżki cen. Spodziewany jest też wzrost rat kredytów. Zrekompensować to powinien jeszcze szybszy wzrost płac, no i dalszy spadek właśnie bezrobocia. No i wszystko to razem ma głębokie podstawy w wynikach tegorocznych, no i planowanych działaniach i planowanym budżecie na przyszły rok. I to się odbija w tych przewidywaniach bankowców. Choć muszę powiedzieć, że to zagrożenie inflacyjne jest chyba nieco przez nich przesadzone, bo oceny Narodowego Banku Polskiego są bardziej spokojne, bardziej wyluzowane. Podwyżki stóp na razie nie ma. I podwyżki stóp nie ma i być może nie będzie, chociaż będziemy obserwować, to będziemy wiedzieli, jakie zapadną decyzje. Natomiast tam w tym przyszłym roku może się trochę pogorszyć nie tylko tempo wzrostu, bo tak przewidują bankowcy, że ono osłabnie jednak, że nie utrzyma się ta koniunktura tegoroczna. Ale druga kwestia jest taka, że sytuacja finansów publicznych może też być trudniejsza, nie tak znakomita jak w tym roku, bo być może wreszcie ruszą inwestycje, w tym inwestycje państwa, bo w tym roku one są mocno stłumione i mimo, że tam zadeklarowanych jest już połowa puli unijnych pieniędzy na inwestycje, ale to tylko zadeklarowanych. W związku z tym na razie nikt do tego nie musi dopłacać. A w przyszłym roku miejmy nadzieję, że one już ruszą na całego, więc trzeba będzie do tego sporo dołożyć. Tak jak to widać na wydatkach samorządowych w tym roku, które podskoczyły kapitalnie, no ale od razu odczuły to finanse samorządów. Więc ten rok 2018 nie ma nad nim żadnych chmur, ale też będziemy musieli wnikliwie to obserwować, bo mechanizmy na takiego codziennego funkcjonowania gospodarki są czasami zaskakujące. Wczoraj usłyszałem taką informację. Usłyszeliśmy ją zresztą chyba wszyscy z ust ministra Macierewicza. Padły takie słowa, że polska armia wydaje na zbrojenia 40 miliardów złotych, z czego 13 miliardów popłynie, czy popłynęło do polskiego przemysłu zbrojeniowego. To chyba dobra informacja, że na 20 miliardów 13 zostanie w kraju. Gdybyśmy takie kwoty przeznaczali na innowacje, naukę, to wtedy bylibyśmy bardzo szczęśliwi. Chyba słuchał pan wczoraj wicepremiera Kołodkę, który właśnie w tym tonie mówił, że na zbrojenia to może tak niekoniecznie, ale właśnie na innowacje. W Ameryce jest tak, że na zbrojenia wydaje się mnóstwo pieniędzy, ale z tego funduszu zbrojeniowego wydaje się krocie na innowacyjność, na badania i rozwój. Więc można to pogodzić. To nie jest kolizyjne. Tak. I tak jest w Ameryce. Natomiast to, że rzeczywiście ta pula znacząca z tych inwestycji w zbrojenia trafia do polskich przedsiębiorstw, to jest doskonała informacja. Przez lata całe usiłowaliśmy jakieś wdrażać programy, tak zwane programy offsetowe, że ci dostawcy uzbrojenia zachodni, oni musieli tutaj budować swoje stacje obsługi, tutaj serwisy, tutaj modernizacje nawet dokonywać i przez lata całe nie byliśmy w stanie tego wyegzekwować. To po prostu nie działało. I te pieniądze na zbrojenia wypływały do firm zagranicznych. Jeżeli one teraz zostają w polskich firmach, no to tylko dobrze, że tak się dzieje. No, powiem szczerze, że to mnie nie zaskoczyło, bo już z podobną informacją kiedyś żeśmy się spotkali. W sobotę, tą przedświąteczną, polskie farmy wiatrowe dostarczyły najwięcej mocy w historii, a w świąteczny poniedziałek po raz pierwszy pokryły nawet 40% zapotrzebowania całej Polski. I rzeczywiście powiem, że podróżowałem po Polsce w czasie świąt i te wiatraki to kręciły się... Ile wlezie? Pełną mocą. Tak, tak. Skala inwestycji w energetykę odnawialną w minionych latach była olbrzymia, ponieważ cały czas obowiązywały systemy, mechanizmy wsparcia tych inwestycji. I póki one działały, no to inwestorzy budowali kolejne i tego już jest w Polsce naprawdę dużo. Ale wciąż mało. Czyli wciąż mało, ale i tak już w porównaniu z tym, co było kiedyś, to jest postęp kolosalny. I to daje efekty. To już widać było teraz, jeżeli ten wiatr wiał tak dobrze. Ale zagrożenia są dwa. Pierwsze jest takie, że ten system, mechanizmy wsparcia kugluje się przy nich w najbardziej skomplikowany sposób i w związku z tym te inwestycje boję się, że mogą stąpnąć, dlatego że przedsiębiorcy nie będą wydawać miliardów złotych bez cienia gwarancji, że te energię ktoś od nich kupi po rozsądnej cenie. Więc to jest jedno zagrożenie. A drugie jest takie, że system energetyczny, krajowy system energetyczny nie jest przygotowany na tego rodzaju inwazję energetyki odnawialnej. Mhm. Dlatego, że tutaj było 40% ze strony wiatraków, ale jednocześnie elektrownie systemowe pracowały na 1/10 mocy. No tak. To jest zagrożenie dla głównych elektrowni polskich. Poważne zagrożenie. To musi być bilansowane jakoś. W związku z tym ten system musi być bardziej elastyczny, żeby wytrzymać tego rodzaju tąpnięcia kierunków i pochodzenia energii. No i tak się zastanawiam, czy na koniec będzie optymistycznie, czy pesymistycznie, ale przeczytałem dziś chyba w Rzeczpospolitej, że majątki 500 najbogatszych ludzi na świecie powiększyły się w 2017 roku o kolejny $1 bilion. Jednak chyba optuję za tym, że to jest optymistyczna informacja. Jak się ludzie bogacą, to zawsze no szkoda, jest... że tak mało się bogaci, a tak dużo się nie bogaci. No tak. Ta dysproporcja jest porażająca. Z tym, że to są wzrosty spekulacyjne. Dlatego, że jeżeli giełdy poszły o 50-60%, na przykład w Ameryce notowania niektórych spółek... No Bitcoin jak wystrzelił, panie redaktorze. To przecież ci na papierze księgowo mają tam miliardy, które przybyły. To się może w każdej chwili, już ostrzegaliśmy, panie redaktorze, tu na tej antenie także, że już pojawiają się przejawy, takie symptomy, że ta bańka może pęknąć. Więc niech się cieszą. Niech się cieszą póki co. Adam Cymer, Arkadiusz Ekier, dziękujemy. Do usłyszenia. Szczęśliwego nowego roku. Zapraszamy do reklamy. Już teraz wyprzedaż w sklepach Euro. Aż do 60% taniej. Pralki już od 749 zł. Na przykład pralka Amika Slim klasa A+ za 749. Więcej AGD kupujesz, więcej zyskujesz. Nawet do 500 zł taniej. Pierwsza runda wyprzedaży tylko do 31 grudnia. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Jeszcze tylko 4 dni wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Markowe smartfony taniej nawet o 500 zł. Na przykład smartfon Huawei P8 Lite za jedyne 499. iPhone 5S za jedyne 999. Taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Hello again, it's me. Your shoulders where I sit. The half nobody sees of a silent partnership. I am here, your helper's hand. New Day for You to Basia, a w studiu Agnieszka Stępień. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, co Agnieszka będzie robić. Będzie nam aranżować przestrzeń. Na razie przyniosła miarkę. Będzie coś mierzyć. Tak, będę mierzyć Katarzynę Pruchnicką. Proszę wyciągnąć ramiona. Tak do boku? Tak, tak. Poczekaj, od palca. Ojku, dużo tu masz. No długo, tak. 1,70 m. 1,70 m? 1,70 m wyciągnięte ramiona. I teraz... Proszę sobie wyobrazić mieszkanie, w którym nie można wyciągnąć ramion w bok, ponieważ tu jest ściana i tu jest ściana, czyli to jest mieszkanie, które jest węższe niż 1,70 m. Pracownia projektowa. Duże miasta na świecie borykają się z poważnym kryzysem mieszkaniowym. Ceny mieszkań w Nowym Jorku, Londynie, Hongkongu czy Tokio już dawno osiągnęły kosmiczny poziom, niedostępny dla przeciętnie zarabiającego człowieka. I nie chodzi tu tylko o zakup, ale przede wszystkim o wynajem. To duży problem, zwłaszcza dla młodych ludzi, których nie stać na samodzielne mieszkanie. Zaczęły się więc pojawiać mikromieszkania. W miarę dostępne, ale rzeczywiście mikro. Zacznijmy więc od tego, jak się w nich żyje. Felis mieszka w Nowym Jorku na Manhattanie i ma do dyspozycji całe 8 metrów kwadratowych. Nie ma tu kuchni, ale stworzyłam swoją własną kuchnię. Mam małą lodówkę i sklep odwiedzam kilka razy w tygodniu, ponieważ nie mogę przechowywać tu zbyt wielu produktów. Mam mini piekarnik, gdzie trzymam banany, a tu jest szafka i specjalny garnek do gotowania jajek. Łazienka jest całkiem spora, musisz tylko uważać, żeby nie uderzyć się w kolano, kiedy siedzisz na toalecie. Łóżko zainstalowano na mini antresoli tuż pod sufitem, także można tylko leżeć. Usiąść na łóżku nie da się. Czas spędzam najczęściej przy moim biurku. Tutaj piszę. Na tych 8 metrach kwadratowych uprawia też jogę. Możesz położyć się i ćwiczyć, choć czasem można uderzyć się w stopę albo rękę. Podobną przestrzenią 8 metrów kwadratowych dysponuje Emma w Tokio. To bardzo małe i bardzo wąskie mieszkanie. Powiedziałabym nawet, że to korytarz, w którym ktoś zamieszkał. Stojąc w środku, możesz dotknąć obu ścian, opowiada Emma. Długo szukałam mieszkania. To spodobało mi się, ponieważ ma dwa poziomy. Ten drugi poziom to antresola, na której mieści się materac do spania. Wchodzi się tam po drabinie. Wysokość mieszkania jest bardzo użyteczna, ponieważ mogę przeciągnąć się przynajmniej w jednym kierunku, czyli w górę, bo w bok się nie da, przeszkadzają ściany. Obie panie pozytywnie opowiadają o swoich mieszkaniach. Inne zdanie o tak małej przestrzeni ma Donny z Hongkongu. Choć mieszka, można by powiedzieć, znacznie wygodniej, bo na 18 metrach. Za każdym razem, kiedy tu idę, myślę, o kurczę, znów wróciłem do tego pudełka i muszę zostać tu przez kolejne 10 czy 11 godzin, wliczając w to sen. Więc za każdym razem, kiedy tu wracam, czuję się jak kot zamknięty w pudełku. Nowe mikromieszkania budują Amerykanie, Brytyjczycy, Kanadyjczycy. Nie 8-metrowe, ale 25. Są bardzo funkcjonalnie zaprojektowane. Wszystko jest kompaktowe, mówi 26-letni Sean z Vancouver. Stolik składa się i można rozłożyć łóżko, które w ciągu dnia schowane jest we wnęce w ścianie. Jeśli mam towarzystwo i potrzebuję więcej miejsca do siedzenia przy stole, to mogę przesunąć stolik kawowy na kółkach, na którym leżą poduszki. Amerykańskie czy kanadyjskie współcześnie projektowane mikromieszkania zaczynają się mniej więcej od 25 metrów kwadratowych. Polskie, bo trend dotarł i do nas kilka lat temu, od 12 metrów kwadratowych. Jest jeszcze jedna spora różnica. Zachodnie mikromieszkania przede wszystkim przeznaczone są na wynajem. Polskie, zwane mikroapartamentami, na sprzedaż. I to wcale nie tanio. 6, 7 czy nawet 10 tysięcy złotych za metr. Deweloperzy twierdzą, że to bardzo korzystna propozycja dla młodych ludzi. Tak 4 lata temu swoją ofertę przedstawiał jeden z wrocławskich deweloperów. Jest próbą urzeczywistnienia marzeń, jak sądzimy, wielu młodych ludzi, którzy chcieliby już na starcie tego dorosłego życia mieć odrobinę prywatności i komfortu. Oczywiście jest ona kierowana przede wszystkim do ludzi młodych, do studentów, do absolwentów szkół wyższych. Mamy oczywiście świadomość, że najczęściej same sobie w stanie takiego lokalu kupić nie mogą, ale tutaj sądzimy, że niejednokrotnie rodzice zainteresowani stworzeniem odpowiednich warunków bytowych w czasie studiów dla swoich dzieci decyzje będą podejmować. Dzieci studiują 5 lat, kredyt na mieszkanie w Polsce bierze się na 20 czy 30. A jak się mieszka na 12 czy 18 metrach, po tym jak trend zaczął być widoczny w amerykańskich miastach, tematem zajęli się amerykańscy psychologowie. Na co zwrócili uwagę? Nie każdy będzie dobrze funkcjonował w małym, klaustrofobicznym wnętrzu, wśród nagromadzonych tam przedmiotów, dla których zawsze będzie za mało miejsca. Codzienne składanie i rozkładanie kompaktowych, wielofunkcyjnych mebli także może powodować stres, zmęczenie i zniechęcenie. A jeśli się tego robić nie będzie, to mała przestrzeń zostanie ograniczona jeszcze bardziej. I kolejny wniosek. Mieszkanie nie służy tylko do spania, jedzenia i wykonywania czynności higienicznych. To miejsce, gdzie chcemy się czuć bezpiecznie, miejsce do relaksu, a także spotkań z ludźmi. Na 12 metrach kwadratowych może to być znacznie utrudnione. Na 12 metrach kwadratowych na pewno, ale ja muszę się przyznać Tobie, Agnieszko, i Państwu, że mieszkałam przez kilka lat na 21 metrach kwadratowych i tam nawet dało się spotkać z ludźmi. Bo ale, to jest... ale muszę powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. To była doskonała lekcja minimalizmu. Ja naprawdę nie miałam rzeczy, nie zarosłam rzeczami. Miałam tylko i wyłącznie to, co potrzebne, i bardzo dobrze to wspominam. Ja myślę, że to jest bardzo dobre doświadczenie i myślę sobie, że to jest miejsce do mieszkania dla ludzi młodych, właśnie dla ludzi młodych. Natomiast, tak jak już wspominałam, na Zachodzie takie jest przeznaczenie tego rodzaju mieszkań i są to mieszkania na wynajem. U nas chce się te mieszkania sprzedawać. Troszkę sobie nie wyobrażam kupowania 12-metrowego mieszkania albo proponowania takich mieszkań, nawet 18-metrowych, 23-metrowych młodym rodzinom, które muszą na to wziąć na to kredyt na 20 czy 30 lat. Jeszcze jest jedna taka ciekawostka dotycząca tych polskich mikromieszkań, 12-18-metrowych. Nie powinno się ich nazywać mieszkaniami, bo według prawa w mieszkaniu musi być pomieszczenie, przynajmniej jedno, powierzchni co najmniej 16 metrów kwadratowych, co daje taką całkowitą powierzchnię około 25 metrów. Od nowego roku trochę się zmieniają przepisy, ale nadal minimalna powierzchnia mieszkania nie będzie mogła być mniejsza niż 25 metrów kwadratowych mieszkania nowo budowanego. Więc nasze te mikroapartamenty sprzedawane są jako lokale użytkowe i jeszcze to jest ciekawe, obłożone są nie 8% VAT-em jak mieszkanie, ale 23%, więc jeśli kupuje to osoba prywatna, to potem tego VAT-u nie może sobie odliczyć i na początku też płaci więcej niż za normalne mieszkanie. Może czasami nawet o tym nie wiedzą. No właśnie. Bo tam nie pozagląda dokładnie. To pułapki odnośnie mikromieszkań. Bardzo dziękuję. O tych najmniejszych opowiadała dziś Agnieszka Stępień. Dziękuję. Take me to the other side. Take me to the place that I...